Şimdi bu konuşmayla ilgili anahtar ifadeleri dinleyiniz. كيف حالك؟ Nasılsın? Erkeğe hitaben söylenir. كيف حالك؟ Nasılsın? Kadına hitaben söylenir. الحمد لله. Allah'a hamd olsun. Nasılsın sorusuna karşılık olarak söylenir. أهلا وسهلا. Hoş geldin veya hoş geldiniz. Erkeğe cevaben hoş bulduk şöyle söylenir. أهلا بك. Kadına cevaben hoş bulduk şöyle söylenir. أهلا بك. Erkeğe ya sen nasılsın demek için وأنت kadına ya sen nasılsın demek için وأنت بخير iyiyim